Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Taki krótki i bardzo sympatyczny początek numer jeden. Martin Barre, czyli ten wielki nieobecny w grupie Jethro Tull, która w zasadzie w tej chwili nie działa pod tą swoją nazwą, to jest Ian Anderson's Jethro Tull. Myślę, że nie będzie takiego przypadku, że za chwilę się pojawi Martin Barre z Jethro Tull, bo to już byłaby lekka przesada, troszkę jak z Barclay James Harvest. No, ale Martin Barre wydał właśnie solową płytę, ona się nazywa Away With Words i na tej płycie jego własne interpretacje różnych słynnych utworów grupy Jethro Tull oczywiście. A Martin Barre powinien pojawić się jesienią na koncercie w Polsce w warszawskiej Progresji i tak sobie pomyślałem, że ten króciutki fragmencik teraz zaprezentuję, a być może więcej Martina Barre z tej solowej płyty w przyszłości niedalekiej i tej bardziej odległej będzie więcej. To był początek numer jeden, a teraz początek numer dwa. Krótki powrót na jedną z moich bardzo, bardzo ulubionych płyt 2014 roku. Rival Sons, oczywiście z płyty Great Western Valkyrie. Rival Sons też do Polski przyjadą, też będzie to jesienią, o ile dobrze pamiętam, także no, całe mnóstwo koncertów znów szykuje nam się na jesień. No, było bogato w pierwszej połowie roku, jest bogato w czasie wakacji, będzie bogato jesienią. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno bardzo wiele osób dla siebie znajdzie koncert tego zespołu, który już za chwilę. Nazwy nie wymienię, nazwy płyty nie wymienię, bo chyba jeszcze prezentować nie wolno, także nie chwalcie się, że słyszeliście to podczas Nocy Muzycznych Pejzaży, bo to jeszcze nie ta pora, żeby prezentować, ale jakoś nie mogłem się powstrzymać. No to początek numer 3. Show me your sun, the troubles you come, spill me your light. Cause when you have no one, no one would care. Don't care. Things will come undone. There's nothing to share. Waiting for no one. No one is there to care. Mm-hmm. Tak, to był początek numer 3, który zapewne wszyscy rozpoznali, ale umawiamy się, cisza absolutna. Natomiast skoro już zacząłem mówić o koncertach, jakie nas czekają jesienią, to pomijając festiwal Inorock, który jeszcze w czasie wakacji się odbędzie i nie będzie to jesień, będzie to jak najbardziej lato, 30 sierpnia Inowrocław, o tym jeszcze wielokrotnie będę przypominał. No to od poniedziałku już wiadomo oficjalnie, że występ grupy Anathema w Jarocinie to nie był ich jedyny występ w Polsce w tym roku. I to ten jarociński był taki trochę krótki, natomiast jesienią rusza trasa Satellites Over Europe. No i jeżeli ktoś dokładnie przeanalizował trasę zespołu Anathema tą jesienną, tę jesienną, to tam była taka przerwa w pewnym momencie. No i właśnie okazało się, że ta przerwa zostaje teraz wypełniona i 25 października w warszawskiej Progresji, 26 października w krakowskim klubie Studio i 27 października we wrocławskiej hali Orbita wystąpi grupa Anathema. To będą długie, przepiękne koncerty, a dodatkowo Anathemie będą towarzyszyć goście specjalni, których przyznam szczerze, na razie jeszcze nie znam, ale wiem, że mają to być znaczący goście specjalni. Także musimy jeszcze chwilę poczekać, te kilka miesięcy, nabyć bilety, a później już cieszyć się kolejnymi koncertami grupy Anathema w Polsce, która, jak wiadomo, jest niezwykle w naszym kraju popularna i bardzo ciepło przyjmowana. To co? Krótka powtórka z najnowszego albumu Distant Satellites. Proszę bardzo. Ariel, Anathema i Take Shelter. You need love so strong it hurts. Staring at the sun, love so strong. Anathema na trzech koncertach w Polsce w październiku. Przypomnę, 25 października Warszawa Progresja, 26 października Kraków Klub Studio i 27 października Wrocław Hala Orbita. No, ten koncert w Klubie Studio, to nie jest wykluczone, że to będzie jeden z ostatnich koncertów przed remontem. Prawdopodobnie od stycznia rozpocznie się bardzo gruntowny remont Klubu Studio, a cacuszko, które później powstanie, to ho, ho, ho. Przede wszystkim klub będzie większy, pomieści może 2,5, może nawet 3 tysiące osób. Obok cyfrowe studio połączone światłowodami z klubem będzie można koncerty rejestrować, będzie można je transmitować w internecie. Ach, naprawdę będzie pięknie. Ale na razie jeszcze przed zmianami. Anathema 26 października w Krakowie, dzień wcześniej w Warszawie, dzień później we Wrocławiu. To tyle, jeżeli chodzi o zapowiedzi koncertowe. Dzisiaj sporo Skandynawii podczas naszego spotkania, no ale Skandynawia to dość często u mnie gości. Wiadomo, mam do niej wielką słabość. Będzie jakby rozwinięcie tematów, którym na imię Caucasus i Sleepy Sun. Pojedyncze utwory tych zespołów pojawiły się przed tygodniem, ale będzie też przedpremierowa prezentacja i to już teraz norweskiej grupy Lucifer Was. Ciekawa jest historia tej grupy, bo oni powstali w 1969 roku. Najpierw nazywali się Empty Coffin Autumn Serenade, później Ezra West, aż wreszcie od 1972 roku Lucifer Was, czyli tak jak dzisiaj. Wtedy też napisali, skomponowali, ale nie zarejestrowali swojego pierwszego materiału i w 1974 roku się rozpadli. Ale okazało się, że te nagrania, kompozycje gdzieś tam u kogoś przeleżały na strychu i w 1995 roku zespół postanowił zebrać się ponownie i rozpocząć już taką, powiedziałbym, bardziej normalną karierę. Underground and Beyond w 97 roku to był premierowy ich album z kompozycjami właśnie z początku lat 70. No a później zaczęli wydawać w dość regularnych odstępach kolejne albumy. Przedostatni albo ostatni jak do tej pory nazywał się The Crown of Creation i spotkał się z bardzo wysokimi ocenami krytyki, a we wrześniu czeka nas najnowszy album Lucifer Was i od razu mówię, że to też bardzo udana płyta Dice Grows. To znaczy zależy co kto lubi oczywiście, bo Lucifer Was grają takiego retro rocka, który korzeniami tkwi w latach 70. i ta nowa płyta niezwykle mi się kojarzy, zresztą podobnie jak poprzednia, z Uriah Heep. Jeżeli ktoś Uriah Heep lubi, to na pewno tę nową płytę zaakceptuje bez żadnych problemów. Przepiękne partie gitarowe, świetne hamondy, od czasu do czasu flat, bogate jest instrumentarium Lucifer Was, bogate aranżacje i przepiękne melodie. A pan wokalista to tak troszeczkę Davidem Byronem właśnie od czasu do czasu i pewnie dlatego te skojarzenia z Uriah Heep. Tak jak powiedziałem, nowa płyta we wrześniu, ale ja już ją mam dzięki wytwórni, która tę płytę wyda i z wielką radością pięć kompozycji dzisiaj. I'm Cornered, Crazy World Turns to Me, I am Outside, From Behind Everybody's Blind i Yellow House. Pięciokrotnie, prosto z Oslo, Lucifer Was. tomorrow on its medicine. No more kiss to the blonde hipperess. Goodbye, king. Goodbye, queen. Like never been. Like never seen. Backseat on the turning wheel, rolling away, carrying the litter. Everything puffs and sometimes breathes. Last supper's very bitter. Someone nails the Don't turn around if you're not looking back. I open my eyes, I am outside of the dream. Don't turn around if you're not looking back. The dream is over, isn't that the way it has to be? While waiting for the final things to come, beautiful flowers are burning. While waiting for the final things to come, if you're not looking back, don't turn around. Don't turn around. Outside of the dream. Don't turn around if you're not looking back. The dream is over. Isn't that the way it has to be? While waiting for the final things to come, we'll be right back. she's been.